أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سورة البروج مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 27 نمبر پر ہے. سورة الشمس کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. ترتیباً 85 نمبر پر ہے، سورة الانشقاق کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 27 نمبر پر ہے سورة الشمس کے بعد، اور ترتیباً 85 نمبر پر ہے سورة الانشقاق کے بعد. ربط ما سبق سے، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب دی صحیح عقیدے کی طرف، تو اس صورت میں اللہ رب العزت غلط عقیدے لوگوں کی دشمنی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پیش آئیں گے. کہ غلط عقیدہ رکھنے والے وہ صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح پیش آئیں گے، تو اس کا اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ابتدا میں، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت ابتدا میں فرماتے ہیں والسماء ذات البروج. شاہد ہے آسمان ذات البروج، برجوں والا. تیسری وجہ، گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ جن لوگوں نے عقیدہ صحیح کیا اور عمل بھی صحیح بنایا تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں ذالک الفوز الکبیر، 11 نمبر آیت میں، کہ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ جنت میں داخل کرنا صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان والوں اور صحیح عمل رکھنے والوں کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، فوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت باطل فرستوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ہوا ہے ان لوگوں کو لا یؤمنون کے قرآن پر ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پر اللہ رب العزت عظمت قرآن ذکر فرما رہے ہیں 21 اور 22 نمبر آیت میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن بزرگی والا کتاب ہے، فی لوح محفوظ، ان تختیوں میں لکھا ہوا ہے جن کی حفاظت کی گئی ہے شیطان کے دسترس سے. اگلی وجہ، گزشتہ صورت میں آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور داخل کیا جائے گا سعیرہ، بھڑکتی آگ میں. تو یہاں پر آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقَ، کہ ان کے لیے عذاب ہے الحریق، جلنے والی، بھڑکتی ہوئی، وہی معنی ہے، الفاظ جدا جدا ہے. امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے. آیت نمبر 2 پر جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں بلیوم الماغون، شاید ہے اس دن قیامت کی، اس روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے مخلوقات کے ساتھ. سورت ممتاز ہے 3 نمبر آیت پر کہ جس میں اللہ رب العزت شاہد اور مشہود دونوں کو گواہ کے طور پر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. سورت ممتاز ہے اصحاب الاخدود کے واقعے پر، جنہوں نے گھڑے جو ہے وہ کھودے تھے، اس میں آگ جو ہے انہوں نے جلائی تھی، اور صحیح عقیدہ رکھنے والوں کو اس آگ میں جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ پینکا کرتے تھے. سورۃ ممتاز ہے 10 نمبر آیت پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جن لوگوں نے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اذیت پہنچایا، خواہ اذیت جو ہے وہ زبانی تھا، خواہ اذیت جو ہے وہ ہاتھوں کا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانا ہے. سورۃ ممتاز ہے 12 نمبر آیت پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، یقیناً پکڑ تمہارے پروردگار کی لشدید ضرور بضرور سخت ہے. اور سورت ممتاز ہے آخری آیت پر جس میں لوح محفوظ کا تذکرہ ہے صراحتاً، مقصد سورت، سورت میں اللہ رب العزت نمونہ ذکر فرما رہے ہیں باطل پرستوں کی دشمنی کا، حق پرستوں کے خلاف، حق پرستوں کے خلاف اللہ رب العزت باطل پرستوں کی دشمنی کا نمونہ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو صحیح عقیدہ رکھنے والے ہوں گے اہل حق، ان کا جو ہے کیا معیار ہوگا، اور جو غلط عقیدہ رکھنے والے لوگ ہوں گے تو وہ ان اہل حق کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں گے۔ تو سورت میں اللہ رب العزت نمونہ ذکر فرما رہے ہیں باطل پرستوں کی دشمنی کا، کہ حق پرستوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کی دشمنی جو ہے وہ روا رکھیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے اللہ رب العزت سورت میں اس بات قیامت بترقی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس بات قیامت کا تذکرہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے مرنے کے بعد اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوگی، حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا، جزا اور سزا جو ہے اعمال کی واقعہ ہوگی، یا بشکل جنت اور یا بشکل جہنم۔ تو سورت میں اللہ رب العزت اس بات قیامت کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ شاہد ہے آسمان، ذات البروج برجو والا، وَالسَّمَاءِ شاہد ہے آسمان، ذات البروج برجو والا، برج سے جو ہے وہ کیا، بروج سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، بروج جمع ہے برج کی، ایک معنی تو یہ ہے کہ برج سے مراد، بروج سے مراد جو ہے وہ بڑے بڑے ستارے ہیں، وہ جگمگاتے ستارے اس سے مراد ہے جو زمین پر بسنے والوں کو آسمان میں جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، وہ بڑے بڑے ستارے ہیں جو جگمگاتے ہیں، جو فل برائٹ ہوتے ہیں رات کے وقت۔ جس طرح قرآن میں جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ رب العزت جو ہے وہ عورتوں کو حکم دے رہے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا کہ اپنے گھروں میں جو ہے قرار پکڑو، اپنے گھروں میں جو ہے وہ بیٹھے رہو، یا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا اپنے گھروں میں اپنے آپ کو معزز کرو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت تمہیں جو ہے وہ باہر نکلنا پڑے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پھر جاہلیت کی طرح جو ہے تم اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نہ نکلو، خوب اچھے طریقے سے جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنے کے بعد اپنے گھروں سے جو ہے وہ تم نکل سکتی ہو۔ تو آیت میں جو لفظ ذکر ہے بلا تبرجنا، تبرج الجاہلیت الاولا، تو مراد اس سے کیا ہے، گھر سے نکلنا، یعنی اپنے بدن اس کو چھپا کے رکھو، اس کو ظاہر جو ہے وہ نہ کرو، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ عیان نہ کرو بلکہ پوشیدہ رکھو۔ تو اس سے بھی مراد جو ہے وہ ستارے مراد ہیں جو عیاں ہوتے ہیں, جو ظاہر ہوتے ہیں, جو روشن ہوتے ہیں, جو دکھائی دیتے ہیں آسانی سے. یا مراد اس سے دوسری توجہ علماء کرام جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بروج سے مراد جو ہے وہ جگہ ہے آسمانوں میں, آسمانوں میں فرشتوں کے بیٹھنے کی, جہاں پر فرشتے بیٹھ کر شیاطین کو جو ہے وہ اوپر آنے سے روکتی رہتی ہے, شیاطین کو جو ہے وہ اوپر نہیں چھوڑتے. تو اس مقام کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس مقام کو بھی جو ہے وہ برج کہتے ہیں. یا تیسری توجہ اس میں علماء کرام یہ ذکر فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد سورج اور چاند کے نکلنے کا وہ نکلنے کی جو ہے وہ مقامات, وہ جگہ ہے جس مقام سے جو ہے وہ سورج کسی ملک میں جو ہے روزانہ طلوع ہوتا ہے, اور جس مقام میں, جس مقام سے چاند جس ملک میں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے, وہ منازل مراد ہے, وہ جگہ جو ہے وہ مراد ہے, یعنی سورج کی نکلنے کی جگہ جو ہے 364 یا 365 ہے, اور چاند کے نکلنے کی منازل جو ہے وہ کیا ہے, وہ 28 یا جو ہے وہ کتنی ہے 27, یعنی کیا 28 جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ منازل ہے روزانہ طلوع ہونے کی. ایک دن تو وہ غائب ہو جاتا ہے مکمل طور سے. تو بروج سے مراد جو ہے یا بڑے بڑے ستارے ہیں, بروج سے مراد یا وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے جو ہے وہ بیٹھ کر آسمان کی چوکیداری کیا کرتے ہیں, یا بروج سے مراد جو ہے سورج اور چاند کے نکلنے کے منازل اس سے مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسماء ذات البروج, شاید ہے آسمان ذات البروج برجوں والا, والیوم الموعود اور شاید ہے وہ دن, الموعود جن کا وعدہ کیا گیا ہے مخلوقات کے ساتھ, شاید ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے مخلوقات کے ساتھ. دن سے جو ہے وہ مراد کون سا دن ہے, دن سے مراد روز قیامت جو ہے وہ مراد ہے. شاید ہے وہ روز یعنی روز قیامت, الموعود جن کا وعدہ کیا گیا ہے مخلوقات کے ساتھ کہ مرنے کے بعد جو ہے ایک دن تمہیں اٹھایا جائے گا, اس دن جو ہے اولین اور آخرین کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا, حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, اور جزا اور سزا کا فیصلہ بھی جو ہے اسی دن صادر کیا جائے گا. تو اس دن کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, روز قیامت. تو اس کا جو ہے وعدہ کیا گیا ہے مخلوقات کے ساتھ, تولیوم الموعود وشاہدم ومشہود, وشاہدم ومشہود اور شاہد ہے گواہی کرنے والا, ومشہود اور جس پر گواہی کی جاتی ہے. وشاہدن اور شاہد ہے گواہی کرنے والا, شاہد ومشہود اور جس پر گواہی کی جاتی ہے, اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے. ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ, ان کی تفسیر کا نام ہے زاد المسیر. زاد المسیر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں اس آیت کے تناظر میں, ان کی کئی جو ہے وہ توجیہات ذکر فرماتے ہیں وہ, کہ پہلی جو ہے وہ توجیہ ذکر فرماتے ہیں کہ شاید سے مراد, شاید سے مراد جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور مشہود سے مراد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گواہی کرے گا قیامت میں اپنی امت پر, اے اللہ میں نے مسئلہ بیان کیا فلاں نے مانا اور فلاں نے نہیں مانا. دوسری توجہ کہ شاید سے مراد اور انبیاء کرام ہے, اور مشہود سے مراد جو ہے ان کی امتیں ہیں، شاید سے مراد اور انبیاء کرام، اور مشہود سے مراد جو ہے ان کی امتیں جو ہے وہ مراد ہیں، کہ ہر پیغمبر اپنی امت پر جو ہے وہ گواہی کرے گا، اے اللہ میں نے مسئلہ بیان کیا، فلاں نے مانا فلاں نے نہیں مانا. یہاں تیسری توجہ، شاید سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، اور مشہود سے مراد اور انبیاء کرام کی امت مراد ہے. شاید سے مراد نبی علیہ السلام کی امت، اور مشہود سے مراد جو ہے اور امت جو ہے وہ مراد ہے، کہ قیامت میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ اور امتوں پر جو ہے وہ گواہی کرے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. اور بخاری کی مشہور روایت کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بلائیں گے، ان کی امت بھی جو ہے وہ کڑی ہوگی، امت سے سوال ہوگا کہ کیا آپ کے سامنے کسی نے جو ہے مسئلے توحید کو بیان کیا تھا؟ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا جواب ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی بھی نہیں آیا تھا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوگا کہ کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اے اللہ، میں نے جو ہے 50 کم 1000 سال مسلسل ان کو آپ کی وحدانیت کی طرف بلایا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوگا کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ فرمائیں گے ہاں اللہ میرا گواہ ہے، میرے جو ہے وہ گواہ ہیں. تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ سوال کرے گا کون؟ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ آخری پیغمبر کی امت جو ہے یہ میرے گواہ ہیں. تو ہم سے اللہ رب العزت جو ہے وہ سوال کرے گا، اللہ ہمیں یہ سعادت جو ہے وہ نصیب کرے کہ ہم جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور حقانیت پر جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دے. تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ کہیں گے کہ اے اللہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی قوم کو 50 کم 1000 سال جو ہے وہ مسلسل بلایا آپ کی وحدانیت کی طرف، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہوگی وہ ہم پر اعتراض کرے گی کہ تم تو اس وقت بھی نہیں، تم کس طرح جو ہے وہ گواہی کرنے والے ہو، تم تو بعد میں آئے ہو، سب سے بعد میں آئے ہو. تو ہم سے سوال ہوگا کہ تم کس کی بنیاد پر جو ہے وہ گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم جو ہے کہیں گے اللہ سے کہ اے اللہ، آپ نے ہمارے پاس ایک پیغمبر بھیجا اور اس پیغمبر پر آپ نے جو ہے قرآن مجید کا جو ہے وہ نزول کیا تھا، اور اس میں جو ہے آپ نے جو ہے یہ بات بتائی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو جو ہے 50 کم 1000 سال جو ہے وہ مسلسل بلایا. تو اس سے جو ہے وہ کیا، ان کی قوم جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ اللہ میری امت نے جو ہے وہ ٹھیک بات کی ہے. تو یہاں تو شاید سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، اور پیغمبر کی امت ہے. مشہود یعنی شاید سے مراد جو ہے ہماری امت، ہماری پیغمبر کی امت، اور مشہود سے مراد جو ہے وہ کیا، اور انبیاء کرام کی جو ہے وہ امت مراد ہے. یہاں شاید سے مراد، شاید سے مراد جو ہے وہ فرشتے کرامن کاتبین مراد ہے. شاید سے مراد کیا، کرامن کاتبین جو ہے وہ مراد ہے، اور مشہود سے مراد جو ہے انسان مراد ہے، اس کے کندھوں پر اللہ نے فرشتوں کو بٹھایا ہے. یا شاید سے مراد جو ہے وہ زمین ہے، اور مشہود سے مراد جو ہے وہ انسان ہے، کیونکہ زمین بھی جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دے گی، فلاں ابن فلاں نے مجھ پر فلاں وقت میں یہ فلاں کام کیا تھا. تو زمین بھی جو ہے وہ کیا دے گی، زمین بھی جو ہے وہ گواہی دے گی. یوم اذن تحدث اخبارها، آپ سورۃ زلزال میں عنقریب پڑھنے والے ہیں، کہ اس دن بیان کرے گی زمین اپنے اخبار کو، اپنے حالات کو، جو ان کے پاس نیوز ہے وہ سارے جو ہے وہ بیان کرے گی. یا اگلی توجیہ، شاید سے مراد انسان کے اعضائے بدن، کیا مراد ہے اعضائے بدن، اور مشہون سے مراد جو ہے انسان بذات خود مراد ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ان کے زبانوں پر مہر لگا دوں گا اور ان کے اعضائے بدن جو ہے وہ گواہی دیں گے، اے اللہ ہم پر فلاں فلاں کام کیا تھا. سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے، اسی طرح سورہ نور کے اندر بھی ہے کہ اعضائے بدن جو ہے وہ گواہی دیں گے. یا شاید سے مراد جو ہے وہ اللہ، شاید سے مراد کون؟ اللہ. اور مشمود سے مراد توحید. یا شاید سے مراد فرشتے، اور مشمود سے مراد توحید. یا شاید سے مراد علماء حق پرست، اور مشہود سے مراد جو ہے وہ توحید. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائمم بالقسط لا الہ الا ہو. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ آل عمران 18 نمبر آیت میں، تو اللہ بھی گواہی دینے والا ہے، فرشتے بھی جو ہے وہ گواہی دینے والے ہیں، علماء حق پرست بھی جو ہے وہ گواہی دینے والے ہیں. کس بات پر؟ لا الہ الا ہو. اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ توحید کا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ توحید کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وشاہد و مشہود، شاہد ہے گواہی کرنے والا، و مشہود اور جس پر گواہی کی جاتی ہو. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے اصحاب الاخدود، گھڑوں والے، گھڑوں والے، کھائیوں والے. انارے، گھڑے، کھائیاں، آگ کی. ذات الوقود، شولوں والی، بڑکتی ہوئی. از ہم علیہا قعود، جب تھے یہ لوگ اس گڑوں پر قعود بیٹھے ہوئے. وہم اور یہ لوگ، علامہ اس پر، یفعلونا جو کر رہے تھے، بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ شہود حاضر تھے. وما نقموا منہم اور برا نہیں جانا ان لوگوں نے ان ایمان والوں سے، الا ان مگر یہ بات، ان یؤمنوا باللہ کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ کی وحدانیت پر، العزیز جو غالب ہے سب پر، الحمید قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود گھڑوں والے، کھائیوں والے. انارے پختوں کے معنی ان کو، قتل اصحاب الاخدود ہلاک لے شو کند والا، کند دا اور آغا، کند دا اور ذات الوقود خاوند دلمبو. تو میں نے جو ہے پشتوں کو ہم اردو بنا رہے ہیں نا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے کھائیوں والے، گھڑوں والے. ان نارے، گھڑے آگ کے، ذات الوقود شولوں والے. از ہم علیہا قعود، جب تھے یہ لوگ اس پر بیٹھے ہوئے، اور تھے یہ لوگ اس پر جو کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ حاضر، اور برا نہیں جانا ان لوگوں نے ان ایمان والوں سے مگر یہ بات کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ کی وحدانیت پر جو غالب ہے اور قابل ستائش ہے. واقعہ کیا ہے؟ مفسرین کرام اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنی صحیح میں جو ہے ایک روایت ذکر فرماتے، اس ریاض الصالحین میں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ بھی جو ہے اس واقعے کو ذکر کر گئے ہیں، اور مفسرین کرام میں جو ہے وہ واقعہ ذکر کیا ہے. زمانہ فطرت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس زمانے درمیانی زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فطرت. فطرت کے معنی جو ہے وہ مدم. اس میں جو رسالت کی جو روشنی تھی وہ مدم پڑ چکی تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے کوئی اور پیغمبر جو ہے وہ نہیں بھیجا. تو اس زمانے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ زمانے فطرت. تقریباً جو ہے یہ پیریڈ بنتی ہے 611 سال. کتنی بنتی ہے؟ 611 سال. کیونکہ 571 عیسوی میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پھر 40 سال کے عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ رسالت سے نوازا گیا. تو 40 اور 571 تقریباً جو ہے وہ لمسم 611 سال جو ہے وہ بنتے ہیں. اتنے تک پیغمبر نہیں تھا. اس کو جو ہے وہ زمانے فطرت کہتے ہیں. اس میں جو ہے ایک بادشاہ گزرائی جس کا نام دقیانوس تھا، جس کا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ دقیانوس. یا کچھ علماء کرام جو ہے وہ نام نہیں لیتے، کیونکہ نام میں جو ہے کچھ اچھائی بھی نہیں ہے. وہ اسی طرح جو ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں، اور اس کا جو تھا ایک ساحر تھا، ایک جادوگر تھا، درباری سرکاری جادوگر. اس کے ذریعے سے جو ہے اس کی رو داب جو ہے وہ قائم تھی. جب یہ جادوگر جو ہے یہ بوڑھا پڑ گیا تو اس نے بادشاہ سے جو ہے التجا کی کہ آپ کسی نوجوان لڑکے کو میرے پاس جو ہے وہ بھیج دیجئے کہ میں ان کو جو ہے اپنا علم سکھا دوں. میں تو ویسے بھی جانے والا ہوں، میں تو ویسے بھی جانے والا ہوں، تو میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت کرے گا. تو بادشاہ نے اس کو جو ہے ایک ذہین لڑکا شاگرد کے طور پہ جو ہے وہ عطا کر دیا کہ یہ تمہارا شاگرد ہوا. شاگرد جو ہے وہ ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آیا کرتا تھا، اور اس سے جو ہے وہ علم حاصل کر رہا تھا یہ جادو کا. راستے میں جب یہ لڑکا جادوگر کے پاس جو ہے وہ پہنچتا تو راستے میں ایک راہب، اس کی جو ہے خانقاہ بھی تھی، عبادت خانہ بھی تھا، جس میں جو ہے وہ راہب بیٹھ کر جو ہے راہب تاریخ دنیا، عیسائیوں میں جو ہے وہ راہب تھے، یا عیسائی تھا یہ آدمی، وہ بیٹھا تھا. تو یہ لڑکا جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ بیٹھ گیا تو راہب نے اس کے سامنے جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی. تو لڑکے کو ان کی باتیں جو ہے وہ بڑی پسند آ گئی، لڑکے کو ان کی یہ باتیں جو ہے وہ بڑی پسند آ گئی، کیونکہ حق تھا، اور حق تو دل پہ اثر کرتا ہے، جھوٹ باطل یہ تو صرف یعنی کانوں کی حد تک ہوتا ہے، کانوں پہ سنا ذرا جو ہے وہ سر کو حرکت دی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، اور حقیقت جو ہوتی ہے، سچ جو ہوتی ہے، تو وہ دل میں جو ہے مضبوطی سے جگہ پکڑتی ہے. تو رائم کی باتوں کا ان پر جو ہے وہ اثر ہوا. جب رائم کی باتوں کا ان پر جو ہے وہ گہرا اثر ہوا تو وہ جب جادوگر کے پاس جو ہے وہ پہنچتا تو جادوگر ان کو ملامت کر کا ان کو جو ہے وہ سزا دیتا کہ تم کیوں میرے پاس جو ہے وہ لیٹ آ گئے. اور جب یہاں سے جو ہے وہ واپس جاتا اور راہب کے پاس جو ہے وہ دوبارہ بیٹھتا تو گھر جب تاخیر سے جو ہے وہ پہنچتا تو گھر والے جو ہے اس کی سرزنش کرتے کہ تم کیوں دیر سے پہنچ گئے. لڑکا تنگ آ کر جو ہے اس نے اپنے راہب استاد کو کہا کہ معاملہ تو یہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، نقصان تو ہے، مگر زیادہ فائدے کے حصول کے لیے جو ہے وہ تھوڑا نقصان برداشت کرنا جو ہے وہ جائز ہے. تو اس نے کہا کہ جب تم میرے ہاں سے واپسی پہ جاؤ تو گھر والوں کو کہو کہ ساحر نے مجھے جو ہے وہ کیا کر دیا, ساحر نے مجھے جو ہے وہاں پر زیادہ سبق آج دی. اور اگر گھر سے جو ہے وہ تم آ رہے ہو ساحر کے پاس اور تم یہ تاخیر ہو جائے تو تم ان کو کہو کہ گھر میں کوئی کام تھا, انہوں نے جو ہے وہ دیر سے مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا. اس طرح جو ہے وہ سال جو ہے وہ گزرتے رہے. جب سال گزرتے رہے, عرصہ گزرتا رہا, ایک دن جو ہے یہ لڑکا استاد کے پاس جو ہے وہ جا رہا ہے یا ساحر کے پاس جا رہا ہے. راستے میں جو ہے لوگ جو ہے وہ اس طرف بھی جو ہے وہ کڑے ہیں اور اس طرف بھی جو کڑے ہیں اور آمد و رفت جو ہے وہ معطل ہے. جب آمد و رفت جو ہے وہ معطل ہے تو اس نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ بڑا اجدہ وہ جو ہے راستے کے درمیان میں پڑا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے معطل ہو چکی ہے. اس کے دل میں فوراً یہ بات آ گئی کہ ابھی یہی موقع ہے کہ دونوں کی حقانیت کو جو ہے میں کس طرح جو ہے وہ معلوم کروں. یہی موقع ہے کہ سائر جو ہے وہ حق پر ہے یا جو ہے میرا یہ راہب استاد جو ہے یہ حق پر ہے. اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد جو ہے دل میں یہ بات کہی کہ اے اللہ, اگر راہب تیرا بندہ حق پر ہے تو اس پتھر کے لگنے سے اس اجدہا کو تباہ برباد کر دیا. جیسے اس نے جو ہے وہ پتھر مارا اجدہا کو اور دل میں یہ بات لائی کہ اگر تیرا بندہ راہب وہ جو ہے حق پر ہے تو اس اجدہے کو جو ہے اے اللہ تباہ برباد کر جا, پتھر جیسے اس کو لگا وہ فوراً ہلاک ہو گئی اور لوگوں کی آمد رب جو ہے وہ شروع ہو گئی. لڑکے نے آ کر, یہ کوئی ایسا قصہ نہیں ہے بلکہ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. جب لڑکا رائب کے پاس جو ہے وہ پہنچا اور رائب کو جو ہے وہ قصہ بیان کیا کہ راستے میں تو اس طرح ہوا, اس نے کہا اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے. تو جب اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے تو اس راستے میں جو ہے آپ کو تکالیف اور مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑے گی, اور اگر آپ پر جو ہے کوئی تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ آ جائے تو تکلیف اور مصیبت میں جو ہے میرا نام کسی پہ آیا نہ کیجیے. تکلیف اگر آ جائے تو میرا نام جو ہے وہ کسی کے سامنے جو ہے آپ نے کہنا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے آپ صیغہ راز میں رکھے, کیونکہ ملک سارا جو تھا وہ جو ہے بادشاہ نے خدائی کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا سمجھ رہا تھا, اور یہ تو اس کو جو ہے وہ رب کی معرفت کر چکا تھا کہ رب جو ہے وہ زمین پر نہیں ہو سکتا, وہ تو اللہ ہے اور وہ تو زمین اور آسمان والوں کا جو ہے وہ پالنے والا ہے. اس نے معرفت کی. دیکھیے آپ اس واقعے کو اگر لکھنا چاہے تو لکھے, بعد میں آپ کو جو ہے پتہ نہیں, جس طرح جو ہے وہ آپ نے اسکول میں جو ہے وہ دیکھا ہوگا جب ایگزام ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیا تھا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیش لگائی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرا سینٹینس لکھتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈیش, تو آخر میں جو ہے وہ نتیجہ بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کو, اس قصے کو مکمل کیجیے. تو اس کو دیکھنے والا جو ہے اگر اس کو جو ہے وہ معلوم ہے تو وہ مکمل کر جائے گی. تو اسی طرح تم بھی اس طرح لکھو کہ بعد میں اگر تم اس کو پڑھو تو تمہیں جو ہے تمہارے سامنے یہ پورا واقعہ جو ہے وہ آ جائے. تو بادشاہ نے, یہ عالم نے اس کو بتایا, راہب نے اس کو بتایا کہ تم اس چیز کو جو ہے کسی پہ ظاہر نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دن جو ہے وہ گزرتے رہے, بادشاہ لوگ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ آتے رہے, نابینا بھی ان کے پاس آتے رہے, بیمار بھی ان کے پاس آتے رہے, یہ ان پر جو ہے وہ دم کرتا, پہلے مسئلہ بیان کرتا. مسئلہ بیان کرنے کے بعد جب لوگ اس کے مسئلے توحید کو جو ہے وہ مان لیتے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, یہ اس پر دم کرتا, ان کے حق میں دعا کرتا تو اللہ ان کو جو ہے وہ صحت یابی نصیب کرتا. بادشاہ کا وزیر تھا, وزیر اعظم, وہ اندھا ہو گیا, نابینا ہو گیا, ان کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا. جب ان کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ مجھے جو ہے وہ ٹھیک کرو. اس نے کہا ٹھیک کرنا تو میرا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ کون ہے؟ اس کی معرفت کر دی, اس کا تعارف جو ہے اس سے کر دیا, اس نے اس پر ایمان لایا, اس نے اس کے حق میں دعا کی, اللہ نے ان کی نظر کو لوٹا دیا. بادشاہ جو ہے, وزیر جو ہے, یہ بادشاہ کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا کہ تم تو اندھے ہو چکے تھے, تمہیں دوبارہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ آنکھیں ملی؟ اس نے کہا اس طرح جو ہے وہ ایک لڑکا ہے اور اس نے میرے لیے دعا کی, اللہ نے مجھے جو ہے وہ ٹھیک کر دیا. اس نے کہا کہاں ہے وہ لڑکا؟ فوراً اس کو بلایا گیا, اس کو کہا کہ تم جو ہے اتنے بڑے مقام پر جو ہے وہ فائز ہو چکے ہو اور آپ نے ہمیں جو ہے اپنے یہ کارنامے جو ہے وہ نہیں بتائے. اس نے کہا کون سے کارنامے؟ اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ اندھوں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہو, یہ کام وہ کام بھی. اس نے کہا یہ کام تمہیں نہیں کرتا, شفا دینے والا, اندھوں کو جو ہے وہ بینا کرنے والا, نابینوں کو, یہ تو اللہ کا کام ہے, میرا تو نہیں ہے. اس نے کہا اللہ کون؟ کیونکہ وہ تو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. اس نے پہلی بات ان کے سامنے جو ہے یہ رکھ دی کہ تمہیں یہ بات کرنے والا کون ہے, بتانے والا کون ہے. اس نے جو ہے وہ نام نہیں لیے. جب اس کو حد سے زیادہ ستایا گیا, شاگرد کو, نوجوان کو, لڑکے کو, اس نے جو ہے امام کا نام لیا, اپنے عالم کا جو ہے استاد کا نام لیا کہ یہ باتیں, یہ سبق میں نے جو ہے فلاں راہب سے سیکھی. فوراً ان کو جو ہے وہ بلایا گیا, ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا, فوجیوں کو جو ہے وہ بھیجا گیا, سپاہیوں کو جو ہے وہ بھیجا گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جیسے اس کو بلایا گیا تو زمین میں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ گڑا کھودا گیا اور سر کے اوپر جو ہے آری رکھ کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلے اس کو کہا توبہ کر جا, اس نے کہا نہیں, اس مسئلے سے کون توبہ کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا, آری کو سر کے اوپر رکھ کر اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا, تقسیم کیا گیا. پھر بادشاہ نے جو ہے وہ لڑکے کو کہا کہ توبہ کر جا, اس نے کہا نہیں کرتا, اس مسئلے سے جو ہے میں کس طرح توبہ کر جاؤں. اس نے 500 سپاہیوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بھیج دیا کہ جاؤ ان کو جو ہے وہ کشتی میں بٹھاؤ, اور جب کشتی جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ سمندر کے پہنچ جائے تو اس کو جو ہے وہ نیچے پھینک کر تم واپس آ جاؤ. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ کشتی پہ طوفان آیا, یہ تختے پہ بیٹھ کر جو ہے وہ بچ گیا اور 500 کے 500 جو ہے وہ مردار ہو گئے. سیدھا بادشاہ کے پاس آیا, بادشاہ نے کہا وہ میرے سپاہی کہاں گئے؟ اس نے کہا ان کے لیے میرا اللہ کافی ہوا. اس نے کہا اچھا, دوبارہ 500 سپاہیوں کو کہا ان کو جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھا کر وہاں سے جو ہے تم اس کو جو ہے وہ گرا دو. سپاہیوں نے جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے جب نیچے گرانا چاہا تو پہاڑ پہ زلزلہ آیا, اور زلزلے کی وجہ سے جو ہے وہ 500 کے 500 جو ہے وہ لڑک کر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اور یہ صحیح سالم بچ کر جو ہے وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو کہا, بادشاہ نے کہا کہ تم بچ گئے؟ اس نے کہا ہاں, اور میرے ساتھ ہی اس کے لیے اللہ کافی ہوا, ان کے لیے اللہ کافی ہوا. بادشاہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کے ساتھ کروں کیا, یہ تو پورا ملک جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. تو اس نے کہا, لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو طریقہ مجھ سے سیکھو, تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو طریقہ سیکھ لو. طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے تم اپنے ملک کی پوری آبادی کو اکٹھا کرو. کیا کرو؟ پورے عوام کو جو ہے وہ اکٹھا کرو, پھر اونچی جگہ پر ایک تخت بناؤ اور اس پر جو ہے مجھے کھڑا کر دو, اور میرے ترکش میں سے ایک تیر اٹھا کر جو ہے تم نے جو ہے اس پر یہ کہہ دینا ہے بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ. کیا کہنا ہے؟ بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ, اس غلام کے رب کے نام پہ میں تم کو مار رہا ہوں, اس لڑکے کے رب کے نام پر جو ہے وہ کیا میں آپ کو مار رہا ہوں. اس نے کہا بس. اس نے کہا, بادشاہ تو بڑا جو ہے وہ حیران تھا, پریشان تھا. اس نے فوراً جو ہے وہ آرڈر کر دیا کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائے. لوگ جمع ہو گئے, جلسہ بن گیا, اور اسی طرح جو ہے وہ اسٹیج بنا, اس پر جو ہے وہ اوپر اس کو جو ہے وہ یعنی باندھ دیا گیا, اور اس نے جو ہے اس کے ترکش سے جو ہے وہ تیر نکال کر بادشاہ نے کہا بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ, کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر جو ہے میں تمہیں قتل کر رہا ہوں. لوگوں نے جب اس کو سنا کہ کوئی ایسا رب بھی ہے جس پر لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے فوراً کہا آمنا برب ہذا الغلام. بادشاہ نے تیر چلائی اور اس نوجوان کے اس کنپٹی پر جو ہے وہ لگی, اس نے ہاتھ رکھا زمین پر جو ہے وہ گر گیا, وہاں شہید ہوئے, بچ نہیں گیا. مگر لوگوں نے جب اس بات کو جو ہے وہ سنا کہ ایسا بھی رب ہے کہ لوگ اپنی جان کو جو ہے اس پر قربان کر رہے, تو فوراً جو ہے ان کے خیالات تبدیل ہو گئے, مخلوق سے خالق پر ان کی توجہ جو ہے وہ چلی گئی, اور وہ اندھیرا ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ ہٹ کر جو ہے دن کا اجالا ان کے سامنے جو ہے وہ کیا ہوا, ڈسکلوز ہوا, ظاہر ہوا. تو فوراً سب لوگوں نے کہا آمنا برب ہذا الغلام, اس لڑکے کے رب پر جو ہے ہم ایمان لا چکے ہیں. بادشاہ جو ہے وہ بڑا حیران ہو گیا کہ ابھی کروں تو کیا کروں, میں تو ایک لڑکے سے جو ہے وہ تنگ تھا, ابھی تو پورا ملک جو ہے وہ مسلمان بن گیا, اس نے میری خدائی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو بادشاہ نے جو ہے وہ آرڈر کر دیا, حکم دیا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ گھڑے جو ہے وہ کھودے جائے, کنویں جو ہے وہ کھودے جائے, اور اس میں آگ جو ہے وہ جلائی جائے, اور ہر ایک سے جو ہے وہ پوچھا جائے, ہر ایک سے جو ہے وہ پوچھا جائے کہ بادشاہ کو خدا مانتے ہو, سابقہ عقیدے کو جو ہے وہ اپناتے ہو کہ نہیں, نیا عقیدہ جو ہے وہ اپنا چکے ہو, نیا عقیدہ جو ہے وہ اپنا چکے ہو, تو اگر وہ رجوع کرے توبہ کر دے تو اس کو چھوڑ دو, اور اگر توبہ نہیں کرتا اپنے غلط عقیدے سے تو ان کو جو ہے وہ کیا کرو, زندہ جو ہے وہ آگ میں اس میں ڈالو, کنویں میں ڈالو, گڑے میں اس کو ڈالو. تو لوگوں کو لایا جاتا, پہلے اسے سوال کیا جاتا توبہ کرتے ہو کہ نہیں, اگر وہ کہتا کہ توبہ کرتا ہوں تو چھوڑ دیا جاتا, اور اگر وہ کہتا کہ توبہ کس بات کی, یہ تو عقیدہ ہے کہ رب وہ ذات ہے جس پر لوگ قربان ہوتے ہیں, تو فوراً جو ہے اس کو جو ہے اس گڑے میں جو ہے زندہ ڈال دیا جاتا اور ان کو شہید کر دیا جاتا. یہ لوگ جو ہے وہ اوپر جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ کر لوگوں کے اس مرنے اور چلنے پہ خوشی منا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. تو اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ وہ آگ اس کا شعلہ جو ہے وہ بھڑک اٹھا, اور جو تماجمین جتنے بھی تھے غلط عقیدے والے ان سب کو جو ہے وہ بسم کر دیا گیا, ان کو کیا کر دیا گیا, ان کو جو ہے وہ بسم کر دیا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا, ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو جس طرح سورت کا مقصد ہے کہ باطل پرست کی دشمنی کیا ہوگی, کس حد تک چلے جائیں گے آپ کے ساتھ, مگر حق پرست کی شان کیا ہوگی کہ آگ میں ان کو زندہ جلایا جائے گا مگر عقیدہ توحید کو چھوڑیں گے نہیں, سر پر آری رکھ کر دو حصوں میں جو ہے ان کو تقسیم کیا جائے گا مگر وہ مسئلے توحید کو جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں. اسی وجہ سے تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اے معاذ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِلْتَ أَوْ صُلِّبْتَ, اگر کوئی تمہیں آگ میں ڈالے, اگر کوئی تجھے قتل کر دے, اگر کوئی تمہیں جو ہے وہ سلی پہ چڑھائے, پھانسی پہ چڑھائے, پھر بھی جو ہے وہ کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شریک نہ بناؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, ہلاک کیے گئے گھڑوں والے, النار گھڑے آگ کے, ذات الوقود شولوں والے, اذہم علیہا قود جب تے یہ لوگ اس پر بیٹھے ہوئے تماشا کر رہے تھے, وہم علاما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور تے یہ لوگ اس پر جو کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ شہود حاضر تھے. وما جرم کیا تھا ان لوگوں کا, ان لوگوں کا جرم جو ہے وہ کیا تھا, کیا انہوں نے کوئی نیا بادشاہ جو ہے وہ ایجاد کیا تھا, یا اوٹ جو ہے ان کے بجائے کسی اور کو جو ہے وہ دینا چاہا تھا. اللہ رب العزت فرماتے نہیں, اوٹ اور نوٹ کا کوئی چکر نہیں تھا. وما نقموا منہم, اور برا نہیں جان رہے تھے یہ لوگ, منہم ان ایمان والوں سے, مگر یہ بات ایؤمنوا باللہ کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر, باللہ اللہ کی وحدانیت پر, العزیز جو غالب ہے, الحمید قابل ستائش, یہ جرم تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے. ایک اللہ کو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ جانا تھا, اکبر آبادی تو اسی وجہ سے کہہ گئے ہیں, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں, کہ ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ اولیاء موجود ہے اور پھر بھی جو ہے وہ اکبر کہتا ہے کہ ایک اللہ حجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ اولاد کا دینے والا, ایک اللہ بیماریوں کا ٹھیک کرنے والا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رجل مومن نے کیا کہا تھا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, آیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کی گناہ بجز اس کے کوئی اور نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پالنے والا ایک اللہ ہے, میرا پالنے والا کیا ہے ایک اللہ ہے, یہی جرم ہے, اس کے سوا کوئی اور جرم تو نہیں ہے. اسی طرح سورہ اعراف میں بھی آپ نے پڑھا تھا, اسی طرح سورہ حج میں بھی جو ہے آپ نے پڑھا تھا 40 میں کہ ان لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا ہے اس وجہ سے, اے یقول ربنا اللہ, کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا پالنے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والذی بوزاد, ذرا تعریف سنیے, الذی بوزاد لہو ملک السماوات والارض, خاص اس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی, اوپر کی بادشاہی زمین کی بادشاہی, اوپر کا اختیار نیچے کا اختیار, یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے جن پر ان لوگوں نے ایمان لایا تھا. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر چیز پر گواہی ہے, گواہ ہے اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین زجر ما تخویف, ان الذین فتنوا المؤمنین بالمؤمنات, یقیناً بولو فتنوا المؤمنین بالمؤمنات, یقیناً بولو فتنوا المؤمنین, جنہوں نے تکلیف پہنچائی ایمان والوں اور ایمان والیوں کو, یقیناً بولو جنہوں نے تکلیف پہنچائی آزمائش میں ڈالا ایمان والوں اور ایمان والیوں کو, ثم لم یتوبوا, پھر انہیں توبہ نہیں کی, اپنے کیے سے جو ہے وہ پلٹے نہیں, رجوع نہیں کیا, فلہم عذاب جہنم, تو ان کے لیے عذاب جہنم کا ہے, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے عذاب ہے الحریق بڑھکتا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, یقیناً بولو جنہوں نے تکلیف پہنچائی, تکلیف سے مراد جو ہے فتنہ بمانی تکلیف, تکلیف جو ہے وہ ہاتھوں کی بھی تکلیف ہے اور تکلیف جو ہے یہ زبان کی بھی جو ہے وہ تکلیف ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے جنہوں نے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچایا, کچھ اس طرح ہوتے ہیں نا بے حیائی کے مریض, بے حیائی کے جو ہے وہ مریض ہوتے ہیں کہ راستے میں جو ہے وہ چلنے والی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بھی کسی کی عزت ہوگی. اگر یہ جو ہے تم آج جو ہے اگر تم کسی عزت پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی جو ہے تم اگر حرکت کرو گے تو یاد رکھیے اگر تم اسکول کے وقت کسی اور کی بہن کو جو ہے وہ ڈراپ کرنے کی کوشش کرو گے تو وہی سروس تمہارے لیے کوئی اور جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے, وہی سروس تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی اور بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے, تمہاری بہن کو کوئی اور اسکول سے جو ہے وہ ڈراپ کرے گا, گھر کی طرف جو ہے وہ لائے گا. اگر تم پرائی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ موبائل پر جو ہے وہ باتیں کرو گے تو یاد رکھیے تمہاری بیوی اور تمہاری بہنیں جو ہے کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ پرائی لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرے گی. والحرمات قصاص, عزت جو ہے یہ بدلے کی ہے. اگر تم نے کسی کی عزت کی جو ہے وہ یعنی عزت رکھی تو اللہ جو ہے وہ تمہاری عزت کی جو ہے وہ عزت رکھے گا, اور اگر تم نے جو ہے کسی کی عزت کو جو ہے وہ اچھالا تو اللہ جو ہے وہ کیا, اور اس کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہے, اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے یاد رکھیے ان کا سزا جو ہے وہ نقد میں ملتا ہے, یہ جو ہے کیا یہ قرض میں نہیں ہوتا کہ آخرت میں ملے گا, یہ بالکل نقد میں ملے گا دنیا میں, تم اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھو گے. اگر راستے چلتے ہوئے تم نے جو ہے کسی لڑکی کو جو ہے وہ آواز دی, کسی لڑکی کو جو ہے وہ تم نے تنگ کر دیا تو یاد رکھیے خدا کی قسم کہ تم دیکھو گے کہ تمہاری بہن تمہاری بیٹی اسی طرح جو ہے وہ تمہاری بیٹی تمہاری بہن تمہاری ماں پر جو ہے کوئی اور جو ہے وہ آواز کسے گا اور تم بخوبی جو ہے وہ جان لو گے اور تمہیں جو ہے اپنا کیا جو ہے وہ یاد آ جائے گا کہ میں نے بھی اس طرح کا جو ہے وہ حرکت کیا تھا اور یہ مجھ سے جو ہے وہ پورا ہو گیا, حساب برابر ہو گیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے, زنا بے حیائی ایک قرض ہے جس کو لینے والے تم ہو مگر اس کی ادائیگی کرنے والے تمہارے اہل خانہ ہیں, تم نہیں ہوگے. زنا ایک قرض ہے جس کو لو گے تم مگر اس کی ادائیگی جو ہے کوئی اور کرے گا, تمہاری بہن کرے گی, تمہاری بیٹی کرے گی, اسی طرح جو ہے وہ تمہاری ماں کرے گی. تو یاد رکھیے, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, یقیناً بولو جنہوں نے تکلیف پہنچائی ایمان والوں اور ایمان والیوں کو, ایمان والوں اور ایمان والیوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچایا, اور کچھ تو اس قدر جو ہے وہ ذلیل اور کمینے لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ قرآن ہاتھ میں پکڑا ہو, یعنی عورت, ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بیٹی, ان پر جو ہے وہ آواز کو جو ہے وہ کستے ہیں, ان کو جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ ڈسٹرب جو ہے وہ کرتے ہیں. تو کیا اللہ کے پاس جو ہے وہ عذاب صرف قارون کے لیے تھا کہ اس کو زمین میں جو ہے وہ زندہ دھنسا دیا گیا؟ کیا اس اللہ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ تمہارے ساتھ جو ہے یہ معاملہ نہیں کر سکتا؟ اللہ سے بھی نہیں شرم آتی تمہیں, قرآن سے بھی تمہیں حیا نہیں آتی, کسی پرائی عورت سے بھی جو ہے وہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے اور تم اس کو تنگ کر رہے ہو؟ تو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں, اگر ہدایت تمہارے قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تم پر قوم عاد کی طرح جو ہے وہ عذاب کو نازل کرے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے بارے میں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, یقیناً بولو جنہوں نے تکلیف پہنچائی ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اور پھر توبہ نہیں کیا, تو اللہ رب العزت فرماتے ان کے لیے عذاب جہنم کا ہے اور ان کے لیے بڑکتی آگ ہے. بشارت, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً بولو آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور عمل کیا نیک. آمنوا ایمان لایا, کس بات پر ایمان لایا؟ کہ اگر تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ آئے گی تو قرآن کو چھوڑیں گے نہیں, اسی طرح کہ نہیں کہ کسی رذیل اور کمینے کی خاطر جو ہے میری بہن تم قرآن کو نہ چھوڑ جاؤ, تم جو ہے وہ کہیں قرآن کو جو ہے وہ نہ چھوڑو, ان کو اللہ ذلیل کرے گا, تم اپنے کام کو جو ہے وہ جاری کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذین آمنوا, یقیناً بولو آمنوا جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے عقیدہ برابر کیا, وعملوا الصالحات اور عمل کیا نیک, لہم جنات ان کے لیے جو ہے وہ باغات ہے کہ روانہ ہوگی, ان کے نیچے سے نہریں, ذالک الفوز الکبیرہ یہ کامیابی بڑی ہے, اور یہ نہریں جو ہے وہ کیا ہوگی, شراب کی نہریں, شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں اور اسی طرح پانی کی جو ہے وہ نہریں ہوگی. من تحتہا ان کے نیچے سے, یعنی ان کے باغات کے نیچے سے, یا من تحتہا کے معنی کیا, ان کے حکم کے نیچے جو ہے وہ بہے گی. ذالک الفوز الکبیرہ یہ کامیابی بڑی ہے, یہ کامیابی نہیں کہ تم نے اونٹ جو ہے وہ لیا دھوکے سے, اقتدار کی منصب پر جو ہے وہ بیٹھ گئے اور پھر لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ مجھے آپ نے ووٹ کیوں دیا, لوگ اگر کام کے لیے آ جائے تو کہہ دو تم کو میں نے کہا تھا کہ تم مجھے ووٹ دو, نہ دو, آئندہ جو ہے وہ نہ دو ووٹ, اس مرتبہ دیا آئندہ جو ہے وہ ووٹ نہ دو, اور لوگ کہتے چیئرمین بن گیا, ایم این اے بن گیا, اسی طرح جو ہے وہ کیا سینٹ کا چیئرمین بنا, فلاں جگہ کا جو ہے وہ بن گیا, تو یہ کامیاب ہوا؟ کامیاب نہیں, یہ نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو جائے, جہنم سے جو ہے وہ بچ جائے تو وہ کامیاب ہے. ان نبت شرب کا لشدید, یقیناً پکڑ تمہارے پروردگار کی لشدید ضرور بضرور سخت ہے. ان بچہ رب کل شدید, یقیناً پکڑ تمہارے پروردگار کی ضرور بضرور سخت ہے. بادشاہ پکڑنے پہ آئے تو لوگوں کی احتجاج سے مجبور ہو کر جو ہے اپنی پکڑ کو جو ہے وہ لوز کر جاتا ہے. کیا کر جاتا ہے؟ اپنے پکڑ کو جو ہے وہ لوز کر جاتا ہے کہ چلو جی بغاوت بنتی ہے, حکومت کا تختہ الٹ جائے گا, مگر اللہ تو کسی سے نہیں ڈرتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا یخاف عقباہا, سورہ شمس میں آپ پڑھیں گے, اللہ تو مخلوق کے انجام سے نہیں ڈرتا کہ کون کیا کرے کون کیا کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان نبت شرب بک لشدید, یقیناً گرفت, یقیناً پکڑ تمہارے پروردگار کی ضرور بضرور سخت ہے. انہ ہو یبدی و یعید, یقیناً اللہ ہو یبدی, اس نے پیدا کیا مخلوقات کو پہلی مرتبہ, یعید واپس پر پیدا کرے گا ان کو قیامت میں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اور یہ اللہ بخشنے والا ہے, الودود محبت کرنے والا ہے ایمان والوں کے ساتھ. بخشنے والا ہے. اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ غفور ہے. الودود محبت کرنے والا ہے ایمان والوں کے ساتھ. ذو العرش المجید عرش والا ہے, المجید بزرگی والا ہے. فعال لما یرید کرنے والا ہے اس کا, یرید جو چاہے اللہ, جس کا ارادہ کرے اللہ. فعال لما یرید کرنے والا ہے, لما اس کا, یرید جو ارادہ کرے اللہ, جس کام کا اللہ ارادہ کرے اس کام کو کرنے والا ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. فعال لما یرید ارادے پہ کام ہوتا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعال لما یرید کرنے والا ہے اس کا, یرید جو ارادہ کرے اللہ, چاہے اللہ. حل عطا کا حدیث الجنود یقیناً آیا ہے تمہارے پاس خبر, الجنود لشکروں کا, فرعون و سمود فرعون اور قوم سمود کا. یقیناً آ چکا ہے, حل استفہام تقریری, حل بمعنی قد, یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حدیث و خبر الجنود لشکروں کی, فرعون فرعون کی, وسمودا اور سمود کی. فرعون بڑے لشکر والا تھا, بڑا بادشاہ تھا, بڑا متکبر تھا. سمود وہ بھی بڑے فنکار تھے, وہ بھی بڑے صنعتکار تھے, وہ بھی بڑے بڑے انجینئر تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان کو بھی اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا. تو جب فرعون کو بادشاہت نہ بچا سکی, اسی طرح جو ہے سمود کو جو ہے وہ صنعت اور حرفت نہ بچا سکی, تو کیا تمہیں جو ہے تمہاری ہنرمندی بچا سکے گی؟ تمہیں تمہارا عہدہ جو ہے اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا جب تم قرآن اور سنت کی خلاف کر رہے ہو؟ بل الذین کفروا فی تکذیب, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے, فی تکذیب, بل الذین کفروا, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے, قیامت سے, فی تکذیب, جھوٹے پن میں ہے, جھوٹ کا شکار ہے. واللہ من ورائہم محیط, اللہ من ورائہم ان کے ارگرد سے محیط, احاطہ کرنے والا ہے, چاروں اطراف سے محیط گھیرنے والا ہے, احاطہ کرنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ من ورائہم محیط, اللہ من ورائہم, پیچھے ان کے یعنی کہ ہماری ارگرد ان کے محیط احاطہ کرنے والا ہے, بچ کے نکلنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. کوئی بچنے والا اللہ سے نہیں ہوگا, کوئی جو ہے وہ بھاگنے والا اللہ سے نہیں ہوگا کہ مفرور بن جائے اور کسی ایجنسی میں پناہ لے, وہاں پر ایجنسی کا بھی کنسپٹ ختم ہو جائے گا. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن, بلکہ یہ قرآن مجید بزرگی والا ہے, بلکہ یہ کتاب قرآن ہے مجید بزرگی والا. دیکھیں قرآن کی صفت اللہ نے ذکر کر دی مجید, مجید کی معنی بزرگی والا. قرآن کی صفت جو ہے وہ ذکر کی گئی مجید بزرگی والا. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو بزرگ بنانا چاہتا ہے تو بجز قرآن جو ہے یہ بات محال ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اپنے آپ کو بزرگ بنانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے بل ہوا قرآن مجید, یہ قرآن جو ہے کیا, یہ بزرگی والا ہے, اس کو اٹھا لو تو تم بزرگ بن جاؤ گے. کچھ لوگ جو ہے وہ بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر قرآن کے بغیر. تو یاد رکھیے قرآن کے بغیر تم ویسے ایکٹنگ تو کرو گے بزرگوں کی, مگر حالانکہ تم حقیقت میں بزرگ نہیں بن سکتے, کیونکہ قرآن کی صفت اللہ نے ذکر کر دی بل ہوا قرآن مجید. فی لوح محفوظ, فی لوح, اس قرآن کا بیان فی لوح, ان تختیوں میں ہے, محفوظ, جن کی حفاظت کی گئی ہے شیطان کے دسترس سے. اس قرآن کا بیان فی لوح, ان تختیوں میں ہے, محفوظ, جن کی حفاظت کی گئی ہے شیطان کے دسترس سے. شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, شیطان نے اپنی طرف اس میں جو ہے کوئی خلط مل جو ہے وہ نہیں کی ہے. یہ مکہ کے مشرکین کی اعتراض کا اللہ نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ وہیں کے اندر یہ بات ہے کہ لات منات کچھ نہیں کر سکتا, تو یہ شیطانی باتیں ہیں. شیطان نے اللہ کے کلام میں اس کو داخل کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, فی لوح محفوظ, اس قرآن کا بیان ان تختیوں میں ہے, محفوظ, جن کی حفاظت کی گئی ہے شیطان کے دسترس سے. تو سورت میں ہم نے پڑھا نمونہ باطل پرستوں کی دشمنی کا, کہ حق پرستوں کے ساتھ جو ہے ان کی دشمنی جو ہے وہ کس رنگ کی ہوگی. اور سورت میں ہم نے پڑھا اس بات قیامت بترقی کا مسئلہ بھی ہم نے پڑھ لیا.